أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin huzurundayız. Ebu Hureyre radıyallahu anh bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle dediğini haber veriyor. Er-raculu ala dini halili felyanzur ahadukum men yuhalil. Kişi mutlaka dost edindiği kişinin dini üzeredir. Öyle olunca, durum bu olunca, bakın bakalım sizden kim kimi dost edinmiş, kim kiminle beraber, kimi halil eylemişsiniz, kimi kendinizin dostu bilmişsiniz, iyi dikkat edin. Dost edinmek, yani hayatı paylaştığımız biri bilmek, her şeyimiz kabul etmek, vücudumuz, parçamız, gözümüz, kulağımız gibi onunla beraberlikten mutlu olmak. Evet, insanların böyle bir ihtiyacı vardır. Belki de, elbette Allah en iyisini bilir, Cenab-ı Hak böyle bir ihtiyacımızı kendisi İbrahim Aleyhisselam'ı halil edinerek bize göstermiştir. İbrahim gibi birini bulursanız, sizin de haliliniz olsun dercesine. Peki, bu hadis acaba hep böyle biz dışarıya bakalım konusunu mu anlatmış? Kiminle beraberiz? Acaba o bizim halilimiz mi? Halil edindiğimiz adamın dini üzereymişiz. Acaba onun dinine kimi? Evet, bu konuyu anlattığını hepimiz anladık. Ama benim aklıma ikinci bir yön geliyor. Peki acaba biz kimin haliliyiz? Bizi kimler halil edinmişler? Yani bizi dost edinenler kimler? Bizim dinimiz onlarda ne tür bir dindarlık oluşturmuş? Bunu düşünmedik mi hiç? Elbette bir dost, dostu için iyilik ve yarar sağlama merkezidir. Elbette bir dost, dostuna cennete götürme, cehennemden alıkoyma imkanıdır. Elbette dost, dostu için bu anlamda hayırdır, berekettir, ihsandır, imkandır, lütuftur, inayettir. Ama acaba biz bütün bunları dışımızdakine ne kadar becerebildik ve biz kimlerle beraber olunca acaba onlar bize neler kazandırdılar? Anneler ve babalar çocukları için çok rahatlıkla iddia ve ifade edebiliyorlar. Hayır, bundan sonra onun yanına gittiğini görmeyeceğim. Kimi dost edindiğine baksana. Olur mu öyle şey? Şöyle falanı filanı, falanı filanı dost edinsen, o çocuklarla bak falanın oğlu filanın kızıyla arkadaş olsan ya derler. Evet iyi ama acaba çocuğumuz onların dost edinebileceği tarzda mı? Yani onlar çocuğumuzu dost edinmesi gerekir mi? Onların iyiliğini biliyoruz ama çocuğumuz onlarla beraber olacak kapasitede ya da kalitede mi? Onu da yeniden düşünsek. O zaman çocuğumuzla ilgili değil ama kendimizle ilgili olayı yeniden vurgulasak. Peki acaba biz kime dost olmaya hazırız ya da bize dost olanlara ne tür bir din ortaya koyuyoruz? Çünkü aleyhissalatü vesselam ne demişti? Er-racülü alâ dini halili. Kişi halil edindiği, dostu bildiği, arkadaşı kabul ettiği, her şeyim diyebileceği kişinin dini üzeredir. Onun yaşantısı gibi, onun yolu gibi yoldadır. Onun yolunda olmayı kabullenmiştir de ondan. Dost dostla beraber aynı yolda yürürler. Peki, acaba bizi böyle dost kabul eden insanlara biz hangi yolu tarif ediyoruz? Biz hangi yolda gidiyoruz ki bizimle beraber yol yürümeye, bizimle beraber yol gitmeye niyet edenler acaba bizimle hangi yolu gidiyorlar? Peki tersine, biz kiminle beraberiz de onların yolu bizim için ne kadar yol olmuş? Elbette bir bakıverin bakalım diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. فَلْيَنْزُرْ اَحَدُكُمْ Sizden birisi baksın öyleyse men yuhalilu. Kiminle dost ediniyor? Kiminle dostluk kuruyor? Kimi dost kabul ediyor? Bakın bakalım, iyi dikkat edin diyordu. Öyleyse biz de dikkat edelim. Bize cennete gidecek yolda arkadaşlık edeni mi, cehennem yolunda arkadaşlığını sürdüreni mi dost edinmişiz? Yani kim kimin hangi yolda ne tür dostu olduğunu bir kere daha kontrol etsin. Hatta daha dar çerçevede karı koca birbirini nereye sürüklüyor? Anne baba çocuklarını, çocuklar anne babasını neye zorluyor? Komşular komşularını, arkadaşlar arkadaşlarını acaba nasıl bir dostlukla hayatın neresine taşıyorlar? Herkes yanına aldığını, herkes yanına gittiğini nerede görmek istiyor? Bir kere daha kontrol edelim. Gerçekten bize cennet yolunda, cehennemden kurtulma yolunda, iman, İslam ve ihsan yolunda, yani Kur'an ve sünnet yolunda, Kur'an tabiriyle yeniden söylersek, sırat-ı müstakim denilen, sonu cennet olan yolda beraberlik sağlayan birlikteliklerse, yani dostluklarsa, arkadaşlıklarsa, işte o zaman devam ettirelim, yürütelim. Ya da bunun için beraber olalım, falanın beraberliği, filanla beraberliğim, onun benimle, benim onunla birlikteliğim, iman kaynaklı, Kur'an kaynaklıdır, vahiy kaynaklıdır dediğimiz beraberlikler güzeldir. Ama insanlar böyle ölçüp biçip beraber olmuyorlar ki, ya iman merkezli, İslam merkezli, yani sonunda hesap kitap merkezli, kıyamet ve ahiret düşünülerek, mizan hesap kitap düşünülerek insanlar birileriyle beraberlikleri ayarlamıyorlar ki, ben falanla alışverişimi, filanla gidiş gelişimi, filanla oturuş kalkışımı eğer sürdürürsem bu benim için pahalıya mal olacak, cehenneme gitmeme neden olacak, cenneti kaybetmeme sebep olacak diyorsa insanlar, elbette onlarla birliktelikleri bırakacaklar. Ama değilse tam tersine, benim onunla, benim bununla, benim şununla, benim ötekiyle, benim berikiyle beraberliğim, dost oluşum, birlikte oluşum, bana cennet kazandıracağına, cehennemden uzaklaştıracağına inanıyorum diyorsa insanlar, devam etsinler ki o onlar için hayırdır, onların dininde olacaklar demektir. Bu anlamda artık zengin mi fakir mi, ya da küçük mü büyük mü, ya da bilen mi bilmeyen mi, çok kadar önemli olmayacaktır dostumuzun dış görüntüsü. Yani küçükse küçüklüğüyle, büyükse büyüklüğüyle, zenginse zenginliği, fakirse fakirliğiyle, hastaysa hastalığı, sağsa sağlığıyla, eğer bana cennet kazandıracak, Allah'ın rızasını kazandıracaksa, tamam o benim dostum olmalıdır. Onu o anlamda sevmeli ve beraber olmalıyım. Ebu Hureyre Efendimiz'den radıyallahu anh, aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Es-sultanu zillullahi fil ard. Eğer sultan yeryüzünde Allah'ın gölgesi, Allah'ın hatırlatıcısı, Allah'ın sözcüsü ise işte o zaman sultandır. O zaman benim için otoritedir. Yani bir çocuk olarak ben babamı, ya ki annemi, ya da bir genç olarak ben arkadaşımı, veya bir öğrenci olarak ben hocamı, ya da bir grup üyesi olarak ben grup başkanını, ya da teba olarak ben reisi, yani toplum başkanını, eğer sulta sahibi, otorite sahibi kabul edeceksem, onda bir tek şart arayacağım. Acaba o benim üzerimde Allah'ın gölgesi olmayı gerçekleştirmek için mi var? Yani ben onun yanında, onunla beraberken o bana Allah'ın benden isteklerini ya emir olarak, ya ki nehi olarak, yani yap dediklerini, ya kaç dediklerini eğer onları bana hatırlatıyor, gündeme getiriyorsa, işte o zaman ben onu sulta bilecek, otorite bilecek, yani üzerimde sultan bileceğim. Böyle olunca düşünün, bir kadın kocasına eğer sultan gözüyle, sultanım gözüyle bakıyorsa, o ancak bu şartları taşıyan birisidir. Yani sanki o kadın diyor ki kocasına, ey benim sultanım, sen Allah'ın yeryüzünde sultanı gölgesisin. Yani Allah'ın dediklerini, Allah'ın isteklerini, Allah'ın rahmetini, lütfunu, keremini, merhametini, Allah'ın benden istediği hayatın gerçekleşmesine tüm imkanlarını bana sunansın. Ondan dolayı ben senin sultan oluşuna, ben senin sultan ve otoritene talibim, razıyım, kabul ediyorum değilse, eğer sen onu ortadan kaldırmaya niyetli birisi olsaydın, ben seni kabul etmeyecektim demelidir. Ben şahsen bir sultanın, sadece ülkeler yöneten, askerleri olan, dediği dedik olan, dediğini gerçekleştirmeye gücü kuvveti olan birisi olarak anlamadım. Bir kişi adına birisi eğer söz sahibi ise ama o Allah'ın gölgesi durumunda olma özelliği taşıyorsa, işte o zaman ona sultan diyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini haber veriyor. Bir başka hadis. El-guraba fi'd-dünya erba'atun. Dünyada dört garip vardır. Asıl garipler şu dört gruptur. Şu dört şey var ki dünyada işte onlar gariptir. Asıl garip olanlar dünyada şu dört şey. Kur'anun fi cevfi zalim. Allah korusun. Bir zalimin hafızasında, içinde, kafasında, yani benliğinde yer tutmuş, var olan Kur'an gariptir. Çünkü onu hiç hayırda kullanmayacak. وَمَسْجِدٌ ف۪ي نَاد۪ي قَوْمٍ لَا يُسَلُّونَ ف۪ي. Bir toplumda bir mescit var, fakat orada bulunanlar orada namaz kılmıyorlar. Yani içinde namaz kılınmayan bir toplumun mescidi. Ve mushafun fi beytin la yukra'u fi. Üçüncüsü, bir evde bulunan bir Kur'an ki, bir mushaf ki, o okunmuyorsa orada, işte o da gariptir. Ve dördüncüsü, ve racülün salihun ma'a kavmi sev'in. Bir de, fena bir toplum içindeki salih kişi, kötü bir kavim içinde yaşamak zorunda olan salih adam. İşte bunlar dört garip. Yeniden bir kere daha sayalım. El-gurabâ'u fi'd-dünyâ erba'atun. Dünyada garipler dörttür. 1. Kur'anun fi cevfi zalim. 2. Ve mescidun fi nâdî kavmin la yusallûne fîh. 3. Ve mushafun fi beytin la yukra'u fih. Ve 4. Ve racülün salihun ma'a kavmi sev'in. Buna göre eğer zalim bir adamın kafasına yer ettiği, zalim bir adamın kafasında olan, zalim bir adamın daha önceden öğrendiği bir Kur'an varsa, tümü, bir bölümü, bir suresi veya bir ayeti, işte o gariptir. Çünkü adam zalim ama onda Kur'an var. Zulmüne Kur'an'ı alet edebilecek, zalim Kur'an'ı bu anlamda kullanabilecek. Yani hem adam zalim hem de kendisinde Kur'an varsa, işte o Kur'an onun zulmüne engel olmadı, olamayacağı için ya da hatta zulmüne alet olabilme ihtimalinden dolayı gariptir. Ve mescit, bir mescit ki, eğer bir Müslüman bölgede olduğu halde, yani Müslüman topluluğun yerinde bulunur, onların içinde olur, onların ortalığında bulunur da, ama orada namaz kılınmıyorsa işte o da gariptir. İçinde namaz kılınmayan mescit. Kimse uğramıyor, bekliyor ve kimse uğramıyor. Acaba diyesem geliyor, cuma namazlarında çokça uğruyoruz, biraz şöyle rahatlıyor mu ki? Yani bizim mahalle mescidini düşünüyorum da sabah galiba iki kişi, yatı galiba üç kişi gidiyormuş. O gariplikten kurtuldu mu ki? O da biraz garip değil mi? Ama cuma çok gidiyoruz. Hele Ramazanlarda bir baksanız ağzına kadar ilk gün, sonra da işte yarıyı geçiyor filan. Ama yine de içinde namaz kılınmayan mescit gariptir. Hatta içinde namaz kılınmayan evde garip olur mu bu anlamda? Hani kadınların mescidi evleriydi ya, onu siz ayrıca düşünün. Üçüncüsü, Bir evde bulunup da okunmayan Kur'an. Yani hem evde Kur'an var hem okunmuyor. Babası vefat etmişti 12 yıl önce. O zaman bulmuştu, bir köşede kenarda okutmuştu gelen hocalara, hafızlara. Annesinin vefatını bekliyordu 15 sene sonrasına. İşte o zaman da okunacak. Dedesinden kalmıştı, pek severdi dedesini. Onun okuduğunu biliyordu. Onun için kimseye vermezdi. Köşeye koymuş, hatta bir camekan yaptırıp içine kilitlemişti de. Çünkü gerçekten güzeldi. Yoksa böyle bir camekan arkasına kilitlenmiş. Ya da işte o hale getirilmiş Kur'anların, okunmayan Kur'anların garip oluşu söz konusu olunca acaba aklımıza daha neler gelecek? Mesela evinizde 15 tane Kur'an var da siz 3'ünü okuyorsunuz. 12 tanesi bekliyor size. Yoksa bazen onları da mı okusanız? İyi ama neden 5 kişisiniz zaten, herkes birini okusa neden 15 tane Kur'an var? Ya da başka tür aklınıza gelir mi? Yazma bir eser olarak var Kur'an da sadece siz onun hattı için ya da cildi için ya da yazısı için ya da çizisi için, tezhibi için, tezyini için muhafaza ediyorsunuz, öyle mi? Onları ben bilmiyorum ama ben tekrar söyleyeyim. Bir evde eğer okunmuyorsa, bir evde bulunup da okunmayan Kur'ansa işte o da gariptir. Ve dördüncüsü, fasık ve facir bir grup içinde, bir güruh içinde salih ve dindar bir adam. İyi bir Müslüman olmaya çalışan bir adam, işte o da gariptir. Kimse sözüne iltifat etmez, bir gariptir. Hatta hakaretler olur, cefalar olur, eziyetler olur, gariptir. İşte bu adam da garip. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin dualarından bir demet bölümüne geldim. Bir seçme hadis dizini bu elimdeki. Elifle başlayanlar diye başlamıştım. Eliften sonra lam sırasında Allahümmeler var. Yani Allah'ım, gerçekten enteresan bir tabir bu. Benim üzerinde durulması gerektiğine özel olarak inandığım bir bölüm. Yani insanlar Allah'a Allah'ım diyorlarsa, bunu diyebiliyorlarsa duysunlar, duyarak desinler istiyorum. Öyle ki içlerinde değil, benliklerinde, kafalarında, dillerinde, ağızlarında, odalarında, şehirlerinde duysunlar bunu. Değilse Allah zaten duyuyor. Bakın ne kadar tatlı bir ifade. Allah'ım, sizin Allah'ınız. Evet, Allah sizin, siz onu Allah kabul ediyorsunuz, var kabul ediyorsunuz, seslenmeye layık, yalvarmaya layık kabul ediyorsunuz, güçlü biliyorsunuz, kuvvetli biliyorsunuz, rahmet ve merhametine inanıyorsunuz, sizi sevdiğini baştan kabul ediyorsunuz, icabet edeceğine ümidiniz var baştan, ya da dediğinizi eğer vermezse, istediğinize cevap vermezse, bir başka hayrınızı düşündüğünden dolayıdır, onu da baştan. Yani düşünmek olunca, haşa, düşündü yaptı değil. Sizin başka bir hayrınızı istediğinden dolayıdır. Bunu öylece biliyorsunuz. İşte ona sesleniyorsunuz. Allah'ım, Rabbim, sana sesleniyorum diyorsunuz. İşte onlardan bir demet. Allahümme es'elüke min külli hayrin hazainuhu biyedik ve a'udhu bike min külli şerrin hazainuhu biyedik. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh bize haber veriyor. Aleyhissalatü vesselam böyle dua edermiş. Türkçeleştirelim. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan her hayrı istiyorum. Hazineleri senin elinde olan her şerden sana sığınıyorum. Yani şerlerin hazinesi de onun elindeymiş. Hayırların da, öyle mi? Evet, ne onun elinde değil ki. Onun gücü yetmeden, etkinlik ve egemenliği alanının dışında zannettiğimiz ne var ki? Neler var, gücü yetmediği bir şeyler mi düşündük yoksa? Hayrın hazineleri mi? Elbette Allah'ın elinde. Peki ya istemediğimiz şeylerin hazineleri? Peki ya kötülük, şer odak noktalarının bize ulaştırmak istediği şerlerin tümünün hazineleri, yani aslı, künhü, deposu hep Allah'ın elinde değil mi? Kim ne yapabilirse Allah izin verdiğinden dolayı değil mi? Firavun'a izin vermiş bir dönem, İsrailoğullarının imtihanı için. Evet, sonunda Firavun'a verdiği o izini kaldırıvermiş. Suya boğulmuş adam, hepsi bitmiş. Rivayete göre Nemrut için daha kötü, daha korkunç bir son bekliyormuş Nemrut'u. Hani derler ki, bir sinek belasına sebep olmuş. Yani bir sinek nedeniyle ölmüş adam. Evet, ne var ki? Yani neye gücü yeter ki insanların ölümünü takdir ettim Allah? Sinek de sebep olur, ses de rüzgarda, su da sebep olur, taş da ağaçta, ne fark eder ki? İşte o Allah'a sesleniyoruz. Allahümme, Allah'ım, es'elüke min külli hayrin, her bir hayır senden istiyoruz. Hazainuhu biyedik, onların hazineleri senin elindedir. Ve a'udu bike min külli şerrin, her bir şerden de sana sığınıyorum. Sen bu işe layıksın, güçlüsün, ben acizim, zayıfım. Hazainuhu biyedik, onların da tüm depoları senin elindedir ya Rab. Bir başka hadis, bir başka dua. Ukbe bin Amir radıyallahu anh rivayet ediyor. Bize haber veriyor ki aleyhissalatü vesselam şöyle dua edermiş. Allahümme a'udhu bike min yevmis su ve min leyletis su ve min sa'atis su ve min sahibis su ve min cadis su fi dadil mukame. Allah'ım, ey benim Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan ve oturduğum yerdeki kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, Allahümme, e'ûzu bik, ben acizim, zayıfım, güçsüzüm. Seni güçlü, yardım etmeye yetkili biliyorum. Ben sana sığınıyor, senden yardım istiyorum. Min yevmissû, günün kötüsünden, kötü günden, kötülük gelecek günden, kötüye uğrayacağım günden, kötüleneceğim günden sana sığınıyorum. Ve min leyletis su ve gecenin kötüsünden, kötü geceden, yani kötülüğe gideceğim geceden, kötülüğün bana geleceği geceden, gece kendi kendine niye kötü olsun ki? Aleyhissalatü vesselam için en iyi geceler, düşmanları için en kötü gece değil miydi? Onların helakine sebep olan günler, peygamberler adına hep güzel günler anlamına gelmemiş miydi? Öyleyse bir gecenin bana kötülük sebebi olmasından, bir gündüzün bana kötülüğün gelmesi zaman olmasından sana sığınırım. Ve min saati su, bir an olarak, bir zaman olarak da her bir kötülükten, kötü andan, kötü zamandan, her bir kötülüğün gelme zamanından da sana sığınırım. Ve min sahibi su, ve beraber olduğum, sohbet ettiğim, arkadaşlık ettiğim insanların kötülüğünden, kötü arkadaştan, arkadaştan kötülüğün gelmesinden sana sığınırım. Ve min cadis su fi daril mukame. Yani oturduğum, ikamet ettiğim yerdeki sürekli komşuluk eden kötüden, kötü komşudan da sana sığınırım ya Rabbi. Allahümme e'inni ala gamaratil mevt ve sekeratil mevt. Ayşe annemiz radıyallahu anha aleyhissalatü vesselamın böyle dua ettiğini haber veriyor. Allah'ım, ölümün gamaratından da sekeratından da sana sığınıyorum, bana yardım et. Yani çok şiddetli ve de aklı gideren ızdırabı var ya, şiddetli sıkıntısı var ya ölümün, işte o konuda bana yardım et ya Rabbi. Ölümün şiddetlerine ve ölümün aklı gideren şiddet ve ızdıraplarına karşı bana yardım et ya Rab. Gamarat, şiddetler demektir. Sekerat da aklı ortadan kaybeden şiddet ve ızdırap anlamı vardır. Yani sekerat da aklı ortadan kaybeden, ortadan kaldıran şiddet ve ızdırap hali demektir. İşte ölüm öncesi veya ölüm anı insanın böyle şiddetli sıkıntı çektiği, aklının bile ortadan kaybolduğu, ne yapacağını bilemediği zamanlardır. Sekerat hali dediğimiz ölüm öncesi sarhoşluk, gamarat hali dediğimiz o şiddetli sıkıntı, o konuda sen yardım et ya Rabbi diye aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Bir başka dua, Cabir bin Semure bin Cündeb'den. Aleyhissalatü vesselam şöyle yalvarıyor Rabbine. Bize örnek olarak, kendisi bizzat uygulayarak. Allahümme inni es'eluke minel hayr küllihi ma alimtu minhu ve ma lem alem. Ve a'udhu bike mineş şerri küllihi ma alimtu minhu ve ma lem alem. Ne kadar da değerli toplu, ne kadar da güzel, ne kadar da hayatın tümünü kapsayıcı istekler ya da beklentiler ya da ümitler. Allah'ım, ben senden bütün hayrı istiyorum. Onu bilsem de istiyorum, bilmesem de. Gerek bildiğim, gerekse bilmediğim bütün hayırları, hayırların tümünü senden istiyorum ya Rabbi. Ayrıca ya Rab, sana ben yardım için müracaat ediyorum. Beni koruman için senin huzurundayım. Bütün şerlerden, ki o şerleri bilsem ne fark eder, bilmesem ne fark eder. Bildiğim, gerek ki bilmediğim, yani her çeşit şerden de sana sığınıyorum. Bana başıma gelebilecek bütün şerlerden de senin koruman istiyorum ya Rabbi. Peki, hayır ve şerrin bir güzel tarifini bulsak o zaman, ne o bizim Allah'a sığındığımız, ne o bizim Allah'tan istediğimiz? Evinize misafir geldi, karnım aç dedi ve ben sadece mercimek çorbası istiyorum, başka değil dedi ve sevindiniz Allah'tan. Evinizde de tam o anda mercimek çorbası var, hazır. Ve de taze, taptaze, kepeği de alınmış, kendi başına katıksız yenilebilecek bir ekmek de var. Koydunuz sofrayı önüne, buyurun dediniz. Adam feryat figan, iki gözü, iki çeşme, kan dökecek beceremediği için yaş akıtıyor gözünden, yalvarıyor, yakarıyor, lütfen Allah rızası için mercimek çorbası diye. Demek adam ne istediğini bilmiyor. Ve ilave ediyor, baktınız isteği ikileşti, aman Allah aşkına beni timsahtan koruyun diye de yalvar yakar, feryat figan yerlerde sürünüyor adam. Yani top olmuş, topaç olmuş, kıvranıyor. Peki bu adam ne istediğini, ne arzu ettiğini, hangi konuda korunmak istediğini, nenin zararından size sığındığını biliyor mu dersiniz? Aa, kesinlikle bilmiyor. Sizin evde timsah yok. Sizin yaşadığınız şehirde zaten tarih boyunca görülmemiş, gören de yok. Resminden korkmasının anlamı yok. Sizde o da yok hatta. Ve istediği mercimek çorbası da hazır. Daha ne ister bu adam? Ama bilmiyor meğer. Peki biz Allah'a rica ediyor, arz ediyoruz durumumuzu. Ya Rabbi senden bütün hayırlar istiyoruz. Onları bilsem de istiyorum, bilmesem de diyoruz. Peki bütün şerlerden sana sığınıyorum. Bildiklerim ya da bilmediklerim fark etmez diyoruz. Ama biz bize arz edilince, bak kulum madem ki şerri istemiyorsun, şu yola girme, şurada durma, ona bakma, bunu tutma demişse, onlar şer getirir, sen onlarla ilgilenme demişse, biz onları tanımak zorunda değil miyiz? Ya da, kulum eğer hayır istiyorsan, bak şu yoldan yürüyeceksin, şurada duracaksın, oraya gideceksin, buraya bakmayacaksın, buraya da ötekinde, berikinde, yani Allah hayrı tarif eden cümleler, mesaj, yani vahiy, ayetler, hadisler ulaştırırsa bize, biz de onları Allah dedi diye madem istemişiz kabul etmeyeceğiz mi? Yok, istemeye devam edeceğiz yoksa. Yani adam hani çorba istemeye devam ettiği gibi. Çok garip olur değil mi halimiz? Öyleyse hayrı tanıyalım, bilmediğimiz olursa gelince yine bilecek hale, tanıyacak hale gelelim. Allah bize o hayırları gönderince de ona göre hareket edelim. Ya Rabbi senden hayrı istiyoruz bütününü, bilsem de bilmesem de ama hayır bana gelince bileyim. Şerrin bütününden sana sığınıyorum, bildiğim bilmediğim hepsinden. Evet ben bugün hepsini bilemeyebilirim ama yarın şer olanlar olabilecekler konusunda da sana sığınıyorum. Sen bana yardım et ya Rabbi diyoruz. Bir başka duası aleyhissalatü vesselam Efendimizin, Hazreti Ömer Efendimizin oğlu Abdullah, Allah kendilerinden razı olsun, o haber veriyor bize. Şöyle diyor Peygamberimiz, Allahümme inni a'udhu bike min zevali ni'metik ve tahavvuli afiyetik ve fuc'eti nikmetik ve cemi'i sakatik. Allah'ım nimetlerinin zevalinden, afiyet ve selametinin aksine dönmesinden ve ansızın gelecek azabından bir de her türlü gazabından sana sığınırım. Allah'ım, inni a'udu bik, ben sana sığınıyorum. Acizim, zayıfım, güçsüzüm, senin korumanı istiyorum. Sen bana yardım et ya Rab, sen güçlüsün. Bu şey layık sensin, senden istiyorum. Min zevali nimetik, bana verdiğin nimetler var ya, onların ortadan kaybolmasını istemiyorum. Ben o nimetlerle beraber olmak istiyorum. Kur'an nimeti, iman nimeti, İslam nimeti, peygamberler ve onları tanıma nimeti, onların yolunda gidebilme, mezara öylece varma, yeniden dirilişte onların nurundan yararlanma nimetinin yok olmasından sana sığınırım ya Rab. Çünkü Rabbena etmim lena nurana diyecekmiş müminler. Biz de onlardan olalım diye dua ediyoruz Allah'a. Yani nimetlerimizi tamamla, ta nurumuzu cennete gidinceye kadar bizim yanımızda olsun. Ayrıca ve tehavvüde afiyetik, senin bana lütfettiğin afiyet, sıhhat ve selamet var ya, işte onun da değişmesinden, dönüvermesinden, yok olmasından sana sığınırım. Bir de fücet ve fücetin nikmetik, yani ansızın gelecek azabından, birdenbire karşıma çıkacak, başıma çökecek azabından sana sığınırım. Ben beklemezken, ben bilmezken, ben hesap etmezken azabın ansızın gelmesinden de sana sığınırım. Bir de sonuncusu bu hadise göre ve cemi'i sakatık, yani her türlü gazabından da sana sığınırım ya Rabbi. Kime sığınacağız ki zaten? Ama bunun bilincinde olalım. Peygamberimiz tabir yerindeyse, peygamberken sığınıyorsa, yani Allah'ın nimeti onunla elbette devamlı olacaktır. Allah'ın verdiği afiyet elbette ona bitmeyecektir. Allah'ın azabı ona ansızın gelmeyecektir. Allah'ın gazabına kesinlikle uğramayacaktır. Ama buna rağmen aleyhissalatü vesselam Efendimiz istiyorsa, bu bizim için bir öğretidir. Bizim için bir örnekliktir. Biz de ondan öğrendiğimiz gibi aynen Allah'a yalvaralım. Ama ciddi olalım, samimi olalım. Ne azap ortamında ne gazap ortamında bulunmayalım. Nimetlerin kaybolmaması için başta değerlendirelim. Hemen kulluğa tahvil edelim. Bizden ayrılmasınlar. Biz onlarla beraber onların kadru kıymetini bilen olalım. Ve de Allah'ın verdiği afiyetle Allah'a kulluğu sürdürelim. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir başka duası. Allahümme inni a'udu bike min halilin makir. Aynahu terayani ve kalbuhu yer'ani in ra'a haseneten defeneha ve in ra'a seyyiyeten eza'aha. Allah'ım, sana sığınıyorum. Senin yardımını istiyorum. Sen yardım et bana ya Rab. Bu seferki yardım istediği alan farklı. Bir dost ki ama hilekar, düzenbaz, numara çekiyor. Yani güvenilmez bir dost. Hileci, düzenci, kendince plancı, programcı, kendi hesabına göre hayatı düzenleyen, beni kullanan bir dost ise, dostum bildiğim, o konuda sen bana yardım et ya Rab. Çünkü böyle bir dost, yani dost ise böyle bir adam, evet bana dost nazarıyla bakar, dost gibi bakar, fakat kalbi beni gözetip durur. Yani kalbinden dost değildir, dıştan, görünüşte dost. Bende iyi bir amel görürse örter ama fena bir amel, bir hata görürse etrafa yayar. Böyle olanlardan beni sen koru ya Rab diye Peygamberimiz Allah'a dua ediyor. Biz de Peygamberimiz gibi Allah'a dua etmek gerektiğini şu anda öğrenmiş buluyoruz. Devam edeceğiz. Demek ki dostumuz zannettiğimiz insanların böyle hainleri olurmuş. Ya da safları, gafilleri, acizleri ne derseniz. Ama dostluğu yok bu adamların. Çünkü bakın şöyle, size bakışı tam dostça. Bakınca dost görünüyor adam. Bakması da dost, görüntüsü de dost. Ama eğer sizde bir iyilik, bir hasene görmüşse onu kapatıveriyor. Yani onu yok sayıyor, gözetlemeye devam ediyor. Ama bir seyyiğinizi, bir kötülüğünüzü buldu mu, edaaha, onu yaymaya başlıyor. Yayın yapıyor sanki onu. Bir başka hadis, Enes radıyallahu anh'ten Cenab-ı Peygamber şöyle dua ediyor. Allahümme inni a'udhu bike min ilmin la yenfa ve amelin la yurfa ve duain la yusma. Allahu Ekber. Ya Rabbi kabul buyur. Bütün dualara ancak hayır olması şartıyla tabi amin dememiz gerekecekti. Aleyhissalatü vesselamın bu güzel hayır dualarına hepsine birden ve de tek tek amin diyoruz, amin diyoruz. Allahümme, ya Rab, inni a'udhu bike, ben sana sığınıyorum, seni istiyorum, senin yardımını istiyorum, sen koru beni ya Rab. Allahümme inni a'udhu bik, min ilmin la yenfa, bir ilim ki eğer fayda vermiyorsa, işte ben böyle bir ilimden sana sığınıyorum. Allahu Ekber, bir ilim fayda vermiyorsa, sanki yırtıcı bir hayvan gibi, sanki bulaşıcı bir hastalık gibi, sanki bela gibi, musibet gibi, ondan kaçacaksınız, Allah'a sığınacaksınız. Evet, ama Peygamberimiz öyle öğütledi. Ve amelin la yurfa, ve de kabul olunmayan amelden de Allah'a sığınacaksınız. Ya Rabbi, bir amel ki, bir hareket ki, bir eylem ki, bir tavır ki, eğer sen bunu kabul etmeyeceksen, sana yükselmeyecekse, sana yükseltilince sen kabul damgası vurmayacaksan, ben böyle bir amelden de sana sığınıyorum. O benden, ben ondan uzak olayım. Ayrıca üçüncüsü, ve duain la üsma. Bir de, eğer ben dua edeceğim de sen kabul etmeyeceksen, müstecab olmayacaksa, kabul damgası vurulmayacaksa, böyle bir duadan da sana sığınırım ya Rabbi. Böyle bir dua olmaz olsun. Böyle bir amel olmaz olsun. Böyle bir ilim olmaz olsun. Ne dersiniz? Dualarınıza bir bakın. Aleyhissalatü vesselamın şart namelerine uygunsa kabul ediliyor bir çeşit. Çünkü ya sizin istediğiniz gibi kabul ediliyor, ya sizin istediğiniz gibi kabul edilmiyor ama Aleyhissalatü vesselam'dan öğreniyoruz ki sizin cennette dereceniz artıyor o duayla, ya da cehennemdeki azap ve ikabınız azalıyor böylece. Yani size başka bir hayır kapısı açıyor o duanız. Evet, ama kabul edilmiyorsa ve mat'amuhu haram ve meşrabuhu haram ve gudiye bil haram fe enna yüstecabu lidalik tabirleri vardı hadislerde. Yani Aleyhissalatü vesselam, peki ya yediğiniz haram, içtiğiniz haram, giydiğiniz haram, gıdanız haram, beslenmeniz haramsa, bir de tutmuş elinizi kaldırmışsınız, dua ediyorsanız ya Rab, ya Rab diye, hatta saçınız başınız dağılacak kadar Allah yolunda da olsanız, ama haramla yorulmuşsanız, Allah'ı hayatınıza karıştırmıyorsanız, yemenize, içmenize, giymenize, gıdanıza, beslenmenize, doyumunuza karıştırmıyorsanız Allah'ı, Allah niye icabet etsin sizin duanıza diyordu ya, işte o aklıma geldi. Hadi dua öyle. Peki ya amel konusunda ne dersiniz? Yani size bırakılsaydı kabul etmeyeceğiniz ameller miydi diye sormuyorum. Çünkü Allah bizden daha merhametli. Fakat öyle değil. Allah'ın gönderdiği bir ölçü var, bir kıstas var. O ölçüye göre siz amelinizi tartıyorsunuz, makbul çıkmıyorsa, tartıya girmiyorsa, yani o amelin sizden isteneceğine, istendiğine delalet eden en uzak ihtimalli bile bir ayet ya da bir ayetin binde biri yoksa, o zaman kabul edilmeyecek, Allah'a yükseltilmeyecek demektir. Ne dersiniz? Ya ilme gelince, yani neler öğrendiniz? At beslemesini, araba kullanmasını, başka neler öğrendiniz? Sizin ilminizin yelpazesi farklıdır. Öğrendiklerinizi bilirsiniz. Pi sayısı mı öğrenmiştiniz? Geometrik usuller mi? Aritmetik ya da matematik mi? Fizik, kimya, biyoloji, tıp, tarih, coğrafya mı? Ama neler öğrenmiştiniz? Birisi canı sıkılmış da bu tür öğrenilenlere, kendisini tenkit için diyor ki, bilmem ne olmaktı senin gayen maksadın, fare gibi kitaplar arasında yaşadın, ne dans ettin, eğlendin, ne de sevdin kız kadın, Ne çıkar öğrenmişsin mesahayı pi diye, geçti borun pazarı süreçlenini diye. Yani söyleyin, neler öğrendiniz? Bütün bu öğrendiklerini size ne sağlayacaktı? Allah'ın yolunda olmayı ya da cenneti sağlamayacak idiyse ama neden öğrendiniz? Üstelik tam puan çekmiştiniz her zaman ama ne sağladı? Şöyle sorsam, her öğrendiğiniz için siz kendiniz bir çetele tutsanız, maddeleştirseniz, yemek yapmalar öğrenmiştiniz, danteller, dantelalar öğrenmiştiniz değil mi? Peki çorba veya tatlı çeşitleri de var mı idiydi ya da eşyalar, onların sökülüp takılması ya da yeniden montajını mı öğrenmiştiniz? Birine tezgah açmayı, ona mal satmayı, para kazanmayı mı öğrenmiştiniz? Neydi öğrendikleriniz? Ağaçların aşılanmasından taşların kırılmasına kadar ya da badana boyadan neye neye kadar neler ve neler öğrenmemiş miydiniz? Tüm öğrendiklerinizi yazın ve karşısına bu bana cennet kazandırıyor mu? Bu bana mezarda genişlik, mizanda ağırlık kazandırıyor mu? Bu beni cehennemden alıkoyuyor mu diye sorun sorunuzu ve aldığınız cevaba göre bütün öğrendiklerinizi gruplayın bakalım. Evet dedikleriniz, evet diyemedikleriniz, hayır dediklerinizi zaten yapmıyordunuz değil mi? Onları ben yazmanızı bile istemedim. Yani içkinin tadını, ne ile ne karışırsa ne olacağını, hırsızlık yol ve yöntemlerini, kilitlerin açılabilmesinden, kalplerin açılıp içine nifak ve fıskı fücur tohumlarının ekilmesine kadar siz onları öğrendiniz, uygulayacaksınız demiyorum. Ama hani kendi kendinize olur galiba diye, babam rahmetli de böyleydi, annem muhteremden öğrenmiştim ben bunu diye öğrendikleriniz var ya, bütün bu öğrendikleriniz size cennet kazandırmalıydı. Eğer bir faydası yoksa ki fayda o demektir, Allah'ın rızasını kazandırmalıydı, değilse neden öğrendiniz? Peki, mesela aleyhissalatü vesselam şöyle diyor muydu bu konuda, hatırladınız mı? Bir ilim ki, bir bilgi ki öğrendiğiniz eğer, size Allah'ın rızasını kazandıracakken, eğer siz o bilgiyle Allah'tan başkalarını memnun etmeye, Allah'ın rızasından başka bir şey elde etmeye niyeti ve eylemli idiyseniz, o zaman cennetin kokusunu bile duyamazsınız diyordu Peygamberimiz. Allah korusun. Zaten eğer din endişesi dışında bir şeyler öğreniliyorsa, yani bizi dindar edecek şeyler, dindarlığın dışında, Müslümanlığın dışında gayeler, gaileler için öğreniliyorsa, yani ve tuullime li gayri din ise, din dışı endişelerle insanlar bir şeyler öğreniyor, dinin emrettiğinin, yol gösterdiğinin dışında öğrenimler varsa, belanızı bulduğunuz gün yakındır diyordu Tirmizi'de, Kitabul Fiten'de 30. babda bir hadis. Diyordu ki aleyhissalatü vesselam, şu 15 şeyi yaşamaya başlarsanız, bela sizin üzerinize artık mahal bulmuştur, çökmüştür, kalkmak bilmeyecektir. Bakın bakalım diyordu. Gerisini siz Tirmizi'ye müracaat edip öğrenin inşallah. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bir dua ile bugünkü dersimizi bitirelim inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme inni a'udhu bike minel fakri vel gilleti ve zilleti ve a'udhu bike min en azlime ve uzleme. Allah'ım fakirlikten, azlıktan, yoksulluktan, zilletten sana sığınırım. Yine ya Rab, hem zulmetmekten hem de zulme uğramaktan, zulüm olunmaktan sana sığınırım. Amin. Demek ki fakirlik mi başımıza düşmesin, Allah'a sığınalım. Yani zengin mi olalım? Öyle değil. Fakir olmaktan, dini bitiren adamın dünyasını, dinini, hayatını, her şeyini yok edecek seviyede, her şeyi bitiren, yok eden fakirlikten Allah'a sığınalım. Gılletten, azlıktan, yoksulluktan, yani dengeyi bozucu seviyede yoksulluktan Allah'a sığınalım. Çünkü bunları söyleyen peygamber fakirliğin sınırını, gılletin sınırını, zilletin sınırını beyan eder ve de zilletten Allah'a sığınalım. Hadi fakirlik bizim bildiğimiz gibi ise, ya zillet o da bizim bildiğimiz gibi olur mu? Olsun hadi Allah'a sığınalım. Ve özellikle bir de en azleme ev uzleme ve uzleme, yani hem zalim olmaktan, zulmetmekten, hem de zulme uğramaktan, mazlum olmaktan Allah'a sığınalım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.